राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 5 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम एक तो भगवान और एक वान भगवान की जैसे सृष्टि दुख बड़ी विलक्षणता है। भगवान की दया कृपा सुविधा हम समझ नहीं सकते। जैसे बालक माँ के हृदय को समझ नहीं सकता, ऐसे हम भगवान के हृदय को, भगवान की कृपा को, भगवान की सुविधा को, भगवान की हितैषिता को समझ नहीं सकते। बात कैसी कृपा है, कितना अपनी तरफ से ही कितना किया है और करते ही रहते हैं। फिर सूर्य स्वरूप होता नाम लेके मैं संपूर्ण तरह सूर्य हूँ, परम सूर्य हूँ मैं, तो उनकी कृपा को पारावार नहीं। और भगवान रचित सृष्टा की सृष्टि की तरफ देखी जाए तो उस ढंग से रचना की है, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा रचना ही ऐसा है सबका कल्याण हो जाए। एक ही गलती होती है कि अपनी तरफ खींचता है ये कि मेरे को मिल गया आदर, मेरे को मिल गया सम्मान, मेरे को मिल गया सुख, मेरे को मिल गया आराम, ये कारण गलती हो गई। स्वतः स्वाभाविक हमारे में जो कुछ है वो सब जनता के लिए है। जैसे भगवान का जो कुछ है सो जनता के लिए ही है, भगवान अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए प्रेम है, परंतु कोई अपना स्वार्थ अभिमान कुछ नहीं। प्रेम है वो दोनों का है, सर्वधर्मान प्रीत यह माम एकम शरणम ब्रज, शरण तो तू आ जा, सब सब पापों से मुक्त मैं करूंगा और प्रेम दोनों बनेंगे। प्रेम भूखा भगवान ही भूखा है प्रेम के, और भगत भी भगवान प्रेम का भूखा है। प्रेम है ये चीज है अपनी, और संसार की रचना है एक संसार की। आपके पास जो कुछ विशेषता है वो किसकी है कि जिनकी विशेषता नहीं वो चीज जिसमें उनकी चीज है। आपका पास पैसा है तो वे पैसा निर्धनों के लिए है, और निर्धनों का जो काम धंधा करना जो विशेषता है जो आप नहीं कर सकते वो आपके लिए है। परस्परम भावयंता, विद्वानों के पास में विद्या है वो विद्वानों के लिए नहीं है, जो न पढ़े लिखे हैं अविद्वान उनके लिए है, और अविद्वान ने वो जो भाव है वो विद्वानों के लिए है। एक एक चीज अपने पास जो कुछ अपने पे है उसमें केवल ये भाव होना चाहिए सर्वभूति तीर्थता, ये सबका ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सब सुखी हो जाए। तो केवल बात नहीं, अपने पास जो सुख है अरे किसी पास में सुख नहीं है तो उसको देना है। थी आज बात कहता हूँ, हमारे पास जो बल है वो निर्बलों का बल है, निर्बलों के लिए उनका हिस्सा उनका है। अगर निर्बल नहीं लगो तो अपने समान बल वाले के लिए आप बल काम आवेगा, आपसे अधिक बलवानों के लिए आपका काम बल आवेगा, और आपका बल आप क्या काम आवेगा, निरस्त नष्ट हो जाएगा। अपने से कम बलों के लिए बल है, समान बलवानों के लिए आप बल काम नहीं आएगा, अधिक बलों काम नहीं आएगा, यार आपसे काम क्या है पड़ा ही रहेगा, आपकी योग्यता है तो आपसे अयोग्य उनके लिए ही है, आपसे अधिक योग्य है उनके लिए आप क्या करते हो, क्या क्या उपयोग करोगे, और समान योग्यता वालों के लिए काम क्या उपयोग करोगे। निरर्थ न सोचा जी, निरर्थ न आप आवे ना कोई कई काम आवे, साफ ही कुएं की छाया कुएं में ही रही। इतना बड़ा लंबा कुआ है पर तुमने छाया कुएं में, और कोई काम ही नहीं आवे, कुएं छम किस काम है। जो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे काम तुम नष्ट हो जाए क्या फायदा निकलेगा। निर्धनों का धन, धनवानों का धन निर्धनों के लिए ही है। अब धनवान है तो धन का समान धन वालों के लिए भी आपका धन कोई काम आएगा नहीं, ऐसा आपसे अधिक धनवान के लिए भी आपका धन काम आएगा नहीं। तो केवल निर्धनों के लिए ही है, ऐसे बल आपका है तो समान बल वालों के लिए काम नहीं, अधिक बल वालों के काम नहीं आएगा, निर्भयों के लिए काम आएगा। जहाँ कमी है न एक अधिकता है, वो अधिकता कमी उपाय में पूर्ण करने के लिए ही है। अगर ये बात आ जाए भगवान सृष्टि रचना इस ढंग से है, अगर हमें इस तरह करने लग जाए तो सब दुनिया सुखी हो जाए, सब संताप कष्ट सब मिट जाए, सब निर्धनता सब दुख निर्बलता अयोग्यता सब मिट जाए। किस रीति से सृष्टि की रचना की है भगवान ने, कितनी विचित्रता से की सृष्टि, बड़ी विचित्र बात है। जैसे माँ के भाव को बालक समझ नहीं सकता, समझे तो माँ की गोदी में रो सकता है, माँ की गोदी में रोता है, कट राजी हो, कहाँ राजी होने की कौन सी जगह तेरी जो राजी होगा हंसेगा। तो अपने भगवान के रहते हुए अपने पर दुख पाते हैं तो सुख कहाँ होंगे बताओ, कब होंगे कैसे होंगे। भोक्तारं यज्ञवशां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मिलती, सबके सब जान दो भगवान हमारे सुहृद है, सबको शांति मिल जाए। कितम साफ कहा, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मिलती, सर्वभूतानां सुहृद भगवान हमारे परम सुहृद भगवान है। एक धनी आदमी भी आदर करता है तो हम खुशी हो जाते हैं, एक विद्वान भी आदर करे, एक आदमी आदर करे, अरे भगवान करते है खुद, फिर अशांति रह सके। तो भाई उमा राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तरी भावन आना, जो भगवान के स्वभाव को जान लिया है उसको दुनिया नहीं स्वादी फिर, ताई भजन तरी भावन आना। यो माँ में उम समूह जाना थी पुरुषोत्तम सर सर्वित और भजती माम सर्वभावे सर्वभावे माम भजती, जान ले भगवान को तो जानने का अर्थ मान ले, आप उसको समझ ले, स्वीकार कर ले। जानने की बात अलग ही है, जान दे सो जाने देव जीव जनाई, जाने तो वो जनाएगा जानेंगे, अब कैसे जान ले, मान ले स्वीकार कर ले। ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा है, वो भक्तों ने कहा है, वो हम स्वीकार कर जान ले विश्वास कर ले उस पर, जो संतों ने कहा है शास्त्रों में कहा है उस पर विश्वास कर ले, ये जानना है। वही जाएंगे तो वो भक्ति में विश्वास की बात खास, मान ले विश्वास कर ले स्वीकार कर ले, निहाल लिया है तो भक्ति में विश्वास है। और ज्ञान मार्ग में केवल देहाभिमान दूर करना, ज्ञान का खास काम क्या है कि देहाभिमान दूर हो जाए। अरे बड़ी सुगम बात है, देखो एक बात आई है कि सजातीय का प्रेम होता है, विजातीय का ये प्रेम नहीं होता। एक शरण लेना, योरेव समम वित्तम योरेव समम कुलम त्योर मैत्री व्यवहार से न तो पुष्प पड़ते हो, जिसका बोल बरोबर है विद्या बरोबर है धन बरोबर है तुम्हारा अपने प्रेम हो जाता है। एक प्रेम होता है आवश्यक वाला है, दो तरह से होता है, और एक विद्या है एक मूर्ख है, एक रोगी है एक डॉक्टर है, रोगी है एक वैद्य हो जाता है, और एक समान सक्षम समानशील किसने सक्षम समानशील सखा हो जाए तो भगवान सबके सखा है तो प्रेम होना चाहिए। ऐसे हम आपस में एक मित्र हैं तो आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम तो समान सखा भी भगवान के साथ हमारा समान भगवान के समूह हम सब भूतेश समम पश्यत समम तो समान रूप भगवान है तो समानता से प्रेम होना चाहिए आपस में। क्या कहता था भूल गया क्या कहता था भक्तारा जी के आपस में प्रेम होना चाहिए भगवान। हाँ तो भगवान समानशील है इसमें किस पर कहा था वो भक्ति में विश्वास मुख्य है सजातीय में और विजातीय। हाँ हाँ हाँ याद आ गई सजातीय विजातीय है तो सजातीय का सजातीय के साथ प्रेम होता है विजातीय विजातीय का होगा विजातीय सजातीय में सजातीय विजातीय में प्रेम कैसे होगा। तो बात खास है ज्ञान मार्ग की सबसे ऊंची सबसे श्रेष्ठ खास बात बड़ी सीधी सरल दो सज्जन मिले आपस में मिले तो कहते भी हम आज 15-20 वर्ष पहले मिले थे आप क्या करते थे हम क्या करते थे तो आप पढ़ाई करते थे हम तो उस समय में ग्रेजुएट हो गए बड़े प्रिंसिपल थे बड़े ऊंचे ऊंचे और पद थे। आज तुम क्या करते हो तो आज तुम एमए हो गए एमए हो गए बीए हो गए आचार्य हो गए तो आचार्य और पढ़ते हुए एकता नहीं है ठीक है ना। और पहले मैं पढ़ता था अब मैं तो अध्यापक हो गया हूँ ग्रेजुएट हो गया हूँ पहले नहीं था तो अपने में जो नहीं था वो तो विजाती है। आप विद्यार्थी थे मैं पंडित था अब मैं पंडित हो गया तो विद्यार्थी थे वो पंडित हो गया पंडित है कि मैं भगवान अध्यापक हो गया तो अध्यापक पंडित अध्यापक विशेषता हुई तो पहले और थे अब और हो गए यात्रा नहीं समय पहले तुम बालक थे अब मैं जवान हो गया पहले को निर्धन था मैं धनवान हो गया धनवान था कि निर्धन हो गया तो ये विजाती हुए ना पहले की अपेक्षा विजाती बना हुआ परंतु सजाती क्या हुआ कि मैं वही था पढ़ता था तो मैं ही था पंडित मैं वही हूँ तो पंडित बनता पढ़ाती एकता नहीं होती मैं वही हूँ एकता हुई ना तो वही हूँ सजातीयता है और पहले और द्वारा और ये विजातीयता है तो विजाती को स्वीकार मत करो सत्य सजाती को स्वीकार करते ही देव मन मिट जाएगा क्या दिया थी मैं बालक था अब जवान हो गया अब जवान बालक तो एक नहीं हो सकते पर मैं वही हूँ ये विजाती नहीं हुई तो विजातीय का छोड़ सजातीय में आ जाए देह मन मिट गया कितनी सरल बात है कितनी सुगम बात है। और ज्ञान मार्ग उसे सिद्ध जब देहाभिमान मिटा ज्ञान हो जाए देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रारंभ हुई देहाभिमानी के लिए सब दोष आते हैं क्यों असत को सत स्वीकार कर लिया अब दोष बाकी कौन सा रहेगा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हिंसा द्वेष कोई दोष बाकी नहीं रहेगा सब दोष आ जाएगा। ये सब जड़ के संबंध दोष आते हैं और चेतन के संबंध से सब गुण आते हैं जड़ता की प्रधानता से गुण अवगुण आते हैं और चेतनता के गुण आते हैं और जड़ता का सर्व त्याग पर अवगुण सब समझ जाता है और चेतनता के साथ होने से सबकी पूर्णता हो जाती है और जड़ता के साथ सब अवगुण आ जाते हैं कैसे विलक्षण बात है। तो इसमें सजाती विजाती एक बात ख्याल करे जितने आदमी है सब आप जो मिलो 10-15-20-50 वर्ष मिलो पीछे तो बड़ा परिवर्तन हो गया कोई धनी था गरीब हो गया कोई गरीब था धनी हो गया कोई मूर्ख था विद्वान हो गया कोई बीमार हो गया कोई स्वस्थ हो गया तो ये जो विजातीयपना तो बदलता है मन सजातीयपना क्या है कि मैं वही हूँ सजातीय नहीं हूँ तो सजातीय अपनी स्थिति रहने से विजातीय से अलग हो जाएगा तो देहाभिमान कैसे रहेगा ख्याल आए नहीं बात सजातीय तो एक है मैं तो वही हूँ अवस्था पहली और थी, देश पहली और था, काल और था, साथी और थे, योग्यता और थी, विचार और थे, ये सब सब विजाती है। तो विजाती मैं हुई नहीं, मैं वही हूँ, सब जाती हुआ मैं। तो देह का अभिमान कैसे रहेगा, बुद्धों का ठीक प्रभाव हो गया। देहाभिमान दूर हुआ तो स्वरूप में स्थिति होगी, कहा स्थिति होगी। देहाभिमान ने कारण से तो शरीर में स्थिति है, शरीर में स्थिति है नहीं, शरीर तो छोड़ देगा, यहां से चला जाएगा, शरीर को तो पालेंगे, वो चला जाएगा। पर देह के साथ ही आज सुखी दुखी, विद्वान अविद्वान, अब आया पद मिला आपको, पीछे पद मेरा हो गया, तुम का कैसे हो गया, शरीर का हो गया है। ये विजाती मतलब सब शरीर में रहा, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे पदान्वित हो चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो जाए, चाहे राजा हो जाए चाहे प्रजा हो जाए, चाहे मिल रोन हो जाए चाहे मजूरा हो जाए, ये तो सब विजाती है। विजाती तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो वही हूं जो पहले था। पक्की बात है, सबको ज्ञान है इस बात का, इस बात का ज्ञान सबको है कि मैं वही हूँ। खेलता था, पढ़ता था, ऐसा करता था, और देश और काल और वस्तु और व्यक्ति सब बदल गया, सब विचार भाव और योग्यता सब बदल गई। तो सब बदल गई, वो मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ, नहीं बदला वो मैं। हमारी जात वह है जो वहां था, उसी जात में मैं हूँ। अर्थात जड़ता सब बदल गई, चेतनता वो की वो रही। तो मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ। जड़ के साथ चेतन की विजातीय संबंध जाति का नहीं है। काम करने के ले लो कोई बात नहीं भाई, शरीर से काम करना है तो अपना से भी कह दो, परंतु भीतर तो जैसी नहीं चलते। जड़ चेतन की गांठ पर ये तो कहते जड़ चेतन की गांठ, तो जड़ और जाति की, चेतन और जाति की। तो चेतन ने जड़ के साथ बन लिया, जड़ ने बेचारा कुछ नहीं किया। मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति में स्थित इंद्रिया है उसको ये पकड़ता है, इंद्रिया तो मन पकड़ते नहीं। मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, सपूत है ये प्रकृति कर सकते हैं। मित्र कहता है अरे थे जेर जात नहीं, थारी पांच थारी और बात, ये और बात, भगवान की ममई वाणी सो, अरे मेरी तरफ नहीं आता, प्रकृति में जाता है, क्यों गलत कहता है, हर्ष तो मेरा, अरे मनुष्य से प्रकृति नहीं कर सकती, तो मेरा तो मेरे तरफ आना चाहिए, अरे मेरे तरफ ना आकर के इंद्रिया मन रहे पदार्थ में चला गया, तो मूर्खता ही है ना ये। अब इंद्रिया पदार्थ गया है तेरी जाति के नहीं है, ये तो शरीरों को क्षेत्र क्षर सर्वाणी होता नहीं है, तो परमात्मा के चिन्ह में साक्षात सत्य जान लगे, तो हम चिन्ह में होकर चिन्ह में नहीं जाते, ये बिचारी जड़ बता होती जड़ में ही रहती है, ये तो ईमानदार है, चेतन हो ईमान हो गया, मामे ये वारिश विजाती ने अपनी मानता है जो अपनी थी नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, अगर ये शुद्ध हो जाए, सावचेत हो जाए कि भाई शरीर मैं नहीं, शरीर मैं कैसे हो सकता है, मैं तो वह शरीर तो छोटा बड़ा हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, आप में परिवर्तन हुआ क्या, तो आप तो अपरिवर्तनशील आपकी जाति है, और इसी परिवर्तन जाति है, आपकी नित्य जाति है इसकी अनित्य जाति है, आपकी अक्षय जाति है इसकी क्षय जाति है, आपका अविनाशी है विनाशी है, तो जात हुई नहीं। अब इसे विचार करो तो बोलते सीधी बात है, अब ज्ञान काम यही है, यार जब तक देह अभिमान ना हो ज्ञान की बातें है ज्ञान हुआ नहीं है, इस तरह बड़ी सीधी बात एकदम अकाट्य सरल स्वतः है स्वाभाविक विजाती एक साथ संबंध में जड़ चेतन, जड़ चेतन दो विभाग है, जड़ जड़ है चेतन चेतन ही है, परिवर्तन जड़ में होता है चेतन में होता ही नहीं, तो जड़ चेतन अगर होश में आ गए तो परिवर्तन होता ही नहीं, फिर परिवर्तन में क्यों फंसे, अपना परिवर्तन हो सकता ही नहीं, फिर परिवर्तनशील को अपना क्यों माने? परिवर्तनशील है जी के तो ईमानदार है, तो प्रकृति में वो चेतन नहीं कहता अपने को, अपने को जड़ चेतन नहीं कहता है, चेतन अपने को जड़ कहता है। ये मैं हूँ, इंद्रिया मेरी है, मैं कड़ा हो गया, मैं होशियार हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, लंगड़ा हो गया। तो किसी कह दिया चेतन होगा तो फिर जड़ को पकड़ता है। तो चेतन जति दो चीज दो जात है। अति ये तत्व के साथ हमारा संबंध नहीं। कितनी सरल बात है, कितनी शुभम बात है, कितनी अच्छी बात है। साफ साफ वेदों को पढ़ दो, शास्त्र पढ़ दो, वेदांत के आचार्य हो जाओ, समझ नहीं आई सही में अपना मन रहेगा। अरे मूल तो शरीर में अपना मन मिटाना है, ज्ञान का खास काम है ये। खास ज्ञान मार्ग का देहाभिमान मिटाने में ही उपयोग है, और कोई उपयोग नहीं है। शरीर में थोड़ी उपयोग हो रहा है। भक्ति का खास विश्वास नहीं भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, सीधी सभी बात है। ऐसे योग में उपकार का है, हमारे पास चीज है वो दूसरों की है। हमारे काम आएगी जी, पहले बताया ना बलवान है, बलवान है, बलवान का काम क्या आएगा, निर्बल काम आएगा, तो कर्मयोग हो गया। कैसी सृष्टि की रचना विचित्र है भगवान ने। आप पास नहीं है तो आप पास नहीं है तो जो जिनके पास है उनका काम है कि आपको पूर्ति करे, या दूसरे पास नहीं है आप है तो आप उसकी पूर्ति करो। मांग लेना आजकल यो बात है कि निर्धनों को निर्धन बना दे धनवानों को निर्धन बढ़ा, निर्धन धनवानों को चाहिए कि निर्धनों को धनवान बढ़ावे, उनका काम है ये। लूटपाट काम होगा, कड़े काम करूंगा, लिस्ट ऐसी बनी हुई है नाश नाश करने की। हमारे शास्त्र धर्म तो आप तो सत्व ही ना अधिक योग भी बन गए अपना उत्तर ही तुझे किसका है, कोई आ जाते थे अभाव है उसलिए भाई हमारे भूख लगे तो हमारी होगी, हमारे ऐसा हो गया, हमें चला लगे तो कपड़ा मैं हमारे ऐसा हो गया, दूसरे को भूख लगे तो दूसरे की ऐसा दे दो, जिसको भूख ले उसी का जिस रह ले उसे कपड़ा, जिस रह नहीं उसे कमरा। कितनी बढ़िया सृष्टि की रचना है, केवल खाऊं खाऊं लेने लग गया। काम ऐसे को ये पाप है, यही दोष है, ये पाप है, यही अवगुण है, यही खराबी है। ते प्राप्त मंत्री मामी व सर्वभूत हितेरता, नहीं तो आप हित का करोगे क्या, आप हित काम आएगा नहीं, दूसरे काम आप देते नहीं, निष्ठ हो जाएगा निरर्थक, क्या उपयोग है बताओ। हमारे पास धन है, निर्धनों को तो दे नहीं, क्या धनवान करेगा क्या, मरेगा पड़ा रहेगा, निरर्थ नष्ट हो जाएगी। एक पास अयोग्यता है, हमारे पास योग्यता है, तो अयोग्यों की है योग्यता तुम्हारी है ही नहीं, अयोग्य के लिए ही है, इस बात को दे दो, नहीं दो तो क्या है, योग्य खत्म हो जाएगी, काम क्या है, नष्ट हो जाएगा निरर्थक। थोड़ा सा विचार तो करो, वो धन और बल योग्यता विशेषता आपकी है, सब खराब हो जाती है, कोई काम नहीं आवेगी। निर्बल दे दो, निर्धनों को दे दो, मूर्खों को दे दो, योग्यता योग्यता को दे दो, तो आप ये सफल हो जाए। इनमें कोई ऐसा नहीं है, आपकी चीज सफल हो जाए नहीं तो नष्ट हो जाएगी, तो कृपा करो, इसी तरह सीधी सीधी बात है। खास बात यह सृष्टि की इतनी विचित्र, अरे भगवान की विचित्र, दोनों के लोग अलग थे, केवल स्वार्थ और अभिमान के कारण से ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये दूर होते सत्संग करने से, सत्संग से दूर होते हैं, मैं दूर करना चाहे तो बोलते हैं ये तो मिलोगे, हमें काम लेना है, लेना ही नहीं है मैं इस बात को, तो क्या करूंगा बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज।